İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Merhabalar, İnceden Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Efendim, bu akşam programımıza Aynur'dan Pesnare adlı parçasını dinleyerek başladık. Çünkü bu hafta ve bundan sonraki programımızda iki program boyunca TRT Şeş meselesi üzerine konuşacağız. Bir miktar aslında gecikmeli olarak TRT Şeş meselesini gündemimize alıyoruz ama bu gündeme almamızı sağlayan Esra hocamız, Esra Arsan konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok yakın zamanda basılı halde elimize alabildiğimiz bir rapor var. Hazırladığınız Türkiye Kürtlerinde Şeş TV algısı ana dilde yayıncılık üzerine bir araştırma başlığında bir rapor. Dilerseniz önce şu şeyden başlayalım. Bu proje nereden çıktı, ne zaman, nasıl, ne şekilde sürdü, ona sonra İçeri girelim. Tamam, tamam. Proje aslında 2009 yılında TRT 6'nın Türkçe adıyla yayına girmesiyle başladı. O dönemde biz iletişim araştırmacısı olarak, ben tabii çok dikkatimi çekti ana dilde yayıncılık. Türkiye'de devlet kanalından Kürtçe yayın yapılmaya başlanması falan. Çünkü yıllarca Kürtçenin adının bile geçmediği, işte Kürtçe konuştu diye, şarkı söyledi diye televizyon kanallarının kapatıldığı, sansürlendiği bir ülkede yaşıyoruz. Bir anda her ne nedenle olursa olsun, ister Avrupa Birliği'nin baskısı, ister o dönemdeki sosyal siyasal konjonktür vesaire nedeniyle kanalın yayına başlaması önemliydi. Fakat yapamadık 2009'da. Çünkü paramız yoktu. Benim şöyle bir kısıtım var. Ben Kürt değilim, Kürtçe de bilmiyorum ama Kürtçe bir kanal üzerine çalışmak istiyorum iletişimci olarak. Dolayısıyla bölgeye gitmem ve Kürtlerle konuşmam lazım, anket yapmam lazım, derinlemesine söyleşiler yapmam lazım. Bunun için de Kürtçe bilen birilerinin bana destek olması gerekiyor. Onlara da para ödemek lazım, yani insanları bedava demek. Çalıştıramayız. Bu da bütçe demek. O dönemde pek çok kurumdan başvuru yaptık, para istedik. Bu tür projeleri destekleyen, hiçbirinden bir olumlu yanıt alamadık filan. Ankara'ya gittik, TRT 6'cılarla konuştuk, onlardan istedik. Bakın biz sizin için böyle bir araştırma yapalım, siz destek olun. Onlar da yanaşmadılar. Siz sonra, bizi araştırmadınız. Sonra proje atıl kaldı ama biz peşini bırakmadık. Özellikle Eksen Araştırma, işte gene bu araştırmayı birlikte yürüttüğüm arkadaşlarım. Peşini bırakmadık. Sonra 2013 yılının sonlarına doğru Raoul Wallenberg Enstitüsü, İsveç'te Lund Üniversitesi'nde kurulu olan bir insan hakları araştırmalarını destekleyen, insan hakları araştırmalarına hibe veren bir grup. Onların bir şeysi çıktı. Hibe dağıtım projesi. Ona başvurduk ve onlar bize destek verdiler. Nihayet hemen parayı alınca direkt Eksen'le alana çıktık. Hemen çalışmaya başladık ve işte 2014 Ekim ayı gibi filan araştırmanın dataları elimize ulaştı. Böylece bu elinde tuttuğun araştırma ortaya çıktı. Peki sonradan sormayı unuturum diye şimdi aklımdayken sormuş olayım. Şimdi bu rapor, evet, benim elimde var çünkü siz sağ olun bir kopya verdiniz. İnternet ortamında da PDF olarak bulunuyor. Evet, var. Akademia Edu sayfamda benim. Akademik insanların kendi çalışmalarını yükledikleri, evet, akademia.edu diye bir web sitesi var. Uluslararası bir site. O sitede de PDF kopyası var baştan sona. Peki ama yani bu basılı kopya satışa Hayır, satışa çıkmadı. Yani insanlar nasıl çıkmadı. Edinebilir PDF benden haricinde? Benden isteyebilirler, ben yollayabilirim. Çok sayıda var elimde. Baskıyı da sağ olsun Friedrich Ebert Stiftung destekledi. Onlar bastılar. Aslında araştırmanın ve kitabın lansmanında gelenlere dağıttık tabii bedava. Onun dışında da tabii medya kurumlarına falan gönderiyoruz elden. Ama isteyen olursa aslında en kısa yol Akademia Edu'ya girmek, evet, PDF'ini almak. Olarak. Ama hard copy'de isterlerse böyle kağıda basılı bana telefon açsınlar ya da e-mail atsınlar, ben yollarım. Okey, süper, harika. Aslında tam sözü edilmişken Türkiye'de bu alanda, bu konuda bir çalışma yapmak söz konusu olduğunda sizce mümkün mü? Türkiye'den bazı vakıflar ya da devlet kurumları gerçekten çok mu olumsuzlar ya da çekingenler mi? Ya şöyle, benim gördüğüm kadarıyla akademik dünyaya destek veren kurumlar, işte vakıflar, sivil toplum örgütleri genellikle belli moda konuları destekliyorlar Türkiye'de. Yani mesela bir bakıyorsun bu konu nefret söylemi oluyor. Bütün kurumlar bir anda nefret söylemi araştırmalarına destek veriyorlar. Bir dönem geliyor işte ne bileyim anayasa, yeni anayasa üzerine bir şeyleri destekliyorlar falan. Yani böyle bir konsensüs var ve bana gelen cevaplarda da bu vardı. Yani biz şu anda bu konuları desteklemiyoruz, şu konuları destekliyor. Kardeşim, yani bu da araştırılması gereken bir konu. Biraz aslında bu sivil toplum kafasını da o anlamda eleştirmek de bence gerekiyor. Yani moda konuları bütün dünyada ve çok enteresan. Mesela güvenlik sektörü. Bir dönem bakın Türkiye'de güvenlik sektörünü desteklemiş olan sivil toplum kuruluşları var. Bulgaristan'a bakın, Yunanistan'a bakın. İşte diğer hani daha çok gelişmekte olan veya hani ne diyeyim özellikle sosyal siyasal anlamda karışıklık olan ülkelerde hep bu sivil toplum kuruluşları aynı şeyleri destekliyor. Oralarda da güvenlik sektörü araştırılmış, onlar desteklenmiş çalışmalar falan. Bu enteresan bir şey. Ama mesela Raoul Wallenberg Enstitüsü bir konu sınırlaması getirmedi bize. Yani sadece insan hakları hukukunu ve insan haklarını ilgilendiren herhangi bir, ki bu da ana dil meselesiydi benimki. Ki bu da yeterince çok geniş önemli. Bir başlık evet, zaten. Evet, yani. Geniş bir başlık ve hemen desteklediler ve sağ olsunlar çok da heyecanlandırdılar beni. Yani ne olur hani çıksın sonuçlar da biz de çok merak ediyoruz falan diye. Yani çok çok teşekkür ediyorum hakikaten kendilerine. Harika. O nedenle girişinde de bir şeyin İngilizce özeti de evet, yer alıyor evet, çalışmanın. Evet, İngilizce özeti var çalışmanın en azından. Hani yurt dışından. Çünkü yurt dışında biliyor musunuz ya çok enteresan. Amerika'da falan Kürt olmayan, Türk olmayan bir sürü Kürt televizyonları çalışan insanlar var. Şimdi bizim mesela Bilgi Üniversitesi'nde visiting, ziyaretçi akademisyen olarak bulunan Kevin Smets diye bir arkadaşımız var. Kevin mesela şeyleri çalışıyor. Kürt sineması ve Kürt televizyonları çalışıyor. Kevin'in Amerika'da ortak çalıştığı bir arkadaşı var, bir profesör. O da mesela Kürtçe televizyonlar çalışıyor. Diaspora Kürt kanallarını çalışıyor falan. Yani çok enteresan. Bizde Türkiye'li akademisyenden çok yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da Türkiye'yi çalışan, hani Kürtçe kanalları, medyayı çalışan insan var. Genelde zaten galiba bizim akademideki şeyimiz, işleyiş kafamız biraz öyle çalışıyor galiba. Yani İngilizce'de yeterince bir konuda literatür olunca biz burada çalışmaya başlıyoruz. Doğru, yani. Doğru. Olay arka sokağımızda geçiyor dahi olsa. Aynen öyle. Yani Osmanlı çalışmaları da tabii, tabii. Öyle değil mi? Yani o şey, en iyi Osmanlı tarihi metinleri bilmem neler hep İngilizce olmaya başlayınca burada Osmanlı çalışmaları bir şey edinmeye başladı. Statü edinmeye başladı. Evet. Bir de ama hani daha mayınlı tarla diyebileceğimiz konular söz konusu olduğunda bu iş daha çok yurt dışında daha özgür ortamlarda çalışma imkanı bulan akademisyenler, Türk olabilir, Kürt olabilir, başka bir kökenden olabilir, onlara kalmış oluyor. Literatürü onlar öncelikle yaratmış oluyorlar. Hı hı. Biliyorsunuz zaten YÖK'ün ne gibi kısıtlamalarla karşınıza çıkabileceğimizi. Doğru. Evet, yani. Devlet üniversitelerinde bu tür konuları şu çalışmak işte, çok kolay değil. Şey, Ermenilerle ilgili herhangi bir şey, kim ne çalışıyorsa yok listesini istiyor üniversitelerden. Yani evet, böyle bir şey yok. Bayağı fişliyor. Evet, fişliyor evet. Yani. Ermenice yemek tarifleri çalışıyor bile olsan YÖK'te fişin hazır şu anda. Tehlikeli senin. Konu o fişimiz şu anda. Hazır. Hazır fişimiz bulunmaktadır diye. Peki evet, bu azınlıklar ve medya ilişkisi üzerine şey yapalım isterseniz. Hı-hı. Yani yavaş yavaş artık işin içine, mevzunun içine girelim. Hı hı. Sonuçta mass medya denilen şey her zaman için hakim olanın, iktidarın vesairenin sesini duyurmuştur ve o izin verdiği kadar o azınlıklar orada yer alabilmekte, hem konu olarak hem varlık olarak. Azınlıklar derken nüfus anlamında değil, egemen olmayanlar. Hani yoksa tabii, Kürtler tabii, söz konusu tabii, olduğunda yani azınlık o, ona diyebilir miyiz? Açık yani? Radyo'da bir azınlık radyosu aslında. Mesela, yani. Hani o anlamda evet. Evet tabii, yani bu bir azınlık medyası çalışması sonuçta ama şimdi şöyle, yani medya söz konusu olduğunda hani bu topraklarda aslında azınlık dillerinde ilk medya ortaya çıkıyor. Yani matbaanın gelmesiyle beraber hani Ermenice, Kürtçe, İbranice medyalar, Türkçe, Osmanlıca yayınlardan çok daha eski. Evet. Fakat buna rağmen Cumhuriyet sonrasında tabii ulus devletin baskıları ve tek dil, tek devlet, tek bayrak anlayışı, bir tabii hegemonik bakışıyla bütün azınlık dilleri işte vatandaş Türkçe konuş baskılamasıyla birlikte ortadan, kamusal alandan yok olmuş. Bu anlamda da yazılı kaynaklar da aslında giderek azalmış. Sözlü radyo ve televizyon da tabii sıfırlanmış azınlık dillerinde. Zaten azınlık dillerini ne kadar sokakta da duymamız mümkün ki. Evet, yani evet. Hani biz ben 1960'larda doğduğum için az çok son kalan Rum, Ermeni komşularımızla hani evlerinin içinde kendi ana dillerinde evet, konuştuklarını duyardık ama hiçbir zaman sokakta ben bizim Madame Bercu'nun kocasıyla rahat Ermenice konuştuğunu falan duymadım. Yani sadece Kürtler üzerinde değil, tabii ki tüm gayrimüslimler üzerinde de kendi kimlik aidiyetlerinin bir şeyi olan ana dillerini konuşmaları yasaktı. Şimdi bu anlamda tabii Kürtler diğer azınlık gruplarına göre Türkiye'de hem daha baskın hem daha mücadeleci bir geçmişe sahip oldukları için, yani kendi etnik ve kültürel kimliklerine yapılan bu yasaklayıcı, baskılayıcı devlet anlayışını hep eleştirip karşı çıktıkları için, hep direndikleri için, hep bir isyan içinde oldukları için, tabii medya üzerinde de çok hızlıca örgütlenip özellikle 1980'lerden sonra diasporadaki Kürtler aracılığıyla ana dillerinde yayıncılığa başlamışlardı. Ve bu da çok ciddi bir araştırma konusu. Mesela Bilgin Ayata bu konuda çok güzel şeyler yapıyor Berlin Üniversitesi'nde. Berlin'de yani onun özellikle Almanya'daki işte MET TV, Roche TV geleneği, Medya TV geleneğinin nasıl geliştiğini ve bugün de aslında Şeş TV'nin bugünkü adıyla TRT Kürdi, Kürdi'ye çevirdiler şimdi Ocak ayı itibariyle. O da iyi bir gelişme. Yani bu devlet televizyonunda Kürtçe yayının başlamasına neden olan altyapıyı nasıl Kürtlerin kendi çabalarıyla hazırladıklarını falan çok güzel anlatıyor. Yani Kürtler gerçekten her türlü yasaklamaya, o kanalların her seferinde kapatılmasına karşı çıkıp yeniden o kanalı yaşatmak için. Kanallardan önce radyolardan önce gazeteler. Gazeteler var. Ki gazeteler hala devam ediyor. Tabii. Baskı yemeye devam ediyor. Yani hem Türkçe hem Kürtçe kendi etnik ve kültürel kimliklerine sahip çıkan bir Kürt medya geleneği var. O anlamda tabii hani her ne kadar bugün Türkiye'de TRT Kürdü gibi bir kanalın varlığı, hani Avrupa Birliği süreci, işte Kopenhag kriterleri, azınlık haklarının yavaş yavaş Avrupa Birliği tarafından talep edilmesine bağlansa bile bir anlamda da Kürtlerin kendi o Avrupa'daki çalışmalarının, emeklerinin bir sonucu. Yani bu şey kolay değil. Hani evlerin çatılarındaki çanak antenlerin terörist bayrağı gibi algılandığı bir dönemden bir anda TRT'den şakır şakır dengbejlerin, işte Kürtçe tartışma programlarının, Kürtçe dizilerin yayınlandığı bir sürece geçmek hiç kolay bir şey değil. Hani bunu AKP'nin başarısı olarak da görmemek lazım. Kürtler bunu kendi başarıları olarak da görüyorlar o anlamda. Yani ana dillerine sahip çıkmalarının bir sonucu. Ve uzun yıllar verilen bütün mücadelelerin, dediğiniz gibi şeylerin bir sonucu aslında. Tabii. Ki bir işin parti tarafında baktığınızda da defalarca kapatılıp açılan ama her zaman da sürekliliğini koruyan bir siyasi hareket var. De var. Siyasi doğru hareket de var. Bu sürekliliğini sağlaması aslında en büyük kazanımları da bu sayede getirmiş oldu. TRT'nin Kürdi'nin ya da TRT Şeş'in ilk açılışıyla ilgili, açılış anıyla ilgili bir notu söyleyeceğim. Tabii ki Roji'nin bir şarkısıyla açılmış. Önce İstiklal Marşı bu arada. Roji'nin bir şarkısıyla açılıyor. Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybedenler için yakılan bir türkü. Daha doğrusu. Ve türkünün de mesela içinde geçen ifadelerden biri aynı gökyüzünün altındayız. Ki aynı dönemde AK Parti'nin de yakın dönemlerdeki seçim sloganlarından ve seçim şarkılarından biriydi. Aynı işte aynı bağın aslında üzüm yüz gibi ifadeler. Aynı gökyüzünün altındayız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber yürüdük biz bu yollarda diye. İfadelerden biri de Türkiye'nin zenginliğini ve renklerini ekrana taşıma. Hali bu zenginlik, işte mozaik, kültürel çeşitlilik, Mezopotamya, Anadolu'nun o bereketi falan çevresinde dolunup bir türlü yani böyle pastoral sem Anadolu'yu gören de çok pastoral sebeplerle açılmış. Doğa için açılmış, ekoloji için gibi bir şey olacak. Böyle bir ifade var. Halen de ama inatla hani böyle dibine kadar gelip o ifadeyi kullanmaktan çekinmek ama kanalın ismi halen TRT Kürdi. Yani ismine bunu verip açıklamasına ama aynı başka altındayız. Bir şey koymak. Aynen. Evet. Bak yanlış anlamayın. Hani size kanal açıyor olmamız daha fazla şeyleri talep etmenizi meşru kılmaz. Nitekim zaten hatırlayacaksınız 2009 yılında bu kanal ilk yayına başladığı zaman başbakan çıktı o zamanki başbakan Tayyip Erdoğan. İşte Kürtçe. Şu anda da başbakan değil. Ay, pardon karıştırdım ben. Şu anda Cumhurbaşkanı oldu karıştırıyorsun sen. Cumhurbaşkanı oldu tamam. Pardon. Şey dedi işte Kürtçe hayırlı olsun TRT Şeş. Ve işte Kürtçe yayına başladı. Fakat aynı dönemde BDP Genel Başkanı o zaman Ahmet Türk mecliste Kürtçe bir konuşma yaptı kendi oturumlarında, parti oturumunda. Ve TRT Şeş bunu canlı olarak veriyordu. Bir anda Kürtçe konuşuyor diye kestiler. Pardon, TRT Şeş değil, TRT. TRT. Şimdi yani TRT Şeş başbakanın Kürtçe konuşmasına açık ama TRT kanalı Kürt Partisi'nin işte başkanının Kürtçe konuşmasına kapalı gibi. Hani böyle bir ikilik. Türklerin Kürtçe konuşması tamam da Kürtlerin Kürtçe konuşması yok artık. O, yani, o kadar da değil. Yani. Öyle bir durum vardı. Hani, bu ülkeye komünizm gelecekse onu da biz onu getiririz. Da biz getiririz. Yani. Tabii, lafı gibi ülke Kürtçe konuşacaksa onu da biz konuşuruz. Onu da biz konuşuruz. Ya da hani biz en azından temsil ederiz. Evet evet aynen öyle. Bu gelenek devam ediyor. Demek ki burada da böyle bir süreklilik var. Evet. Bir de bu arada tabii kanalın adının Kürdi olması da olumlu bir gelişme. Onu da söyleyelim. Evet. Yani çünkü biz bu araştırmayı yaparken alanda konuştuğumuz Kürtlerin büyük bir kısmı bunun için eleştiriyordu kanalı. Yani eleştiriyordu derken hani TRT Türk var, TRT Arap var, TRT Avaz var. Ama TRT Kürt yok. Yani Kürt'ün adını bile kanala koyamıyorlar. Adını o derece, niye söyleyemiyorsunuz? Hani odun söyleyemiyorsunuz diyorlardı. Nitekim 1 Ocak itibariyle Davutoğlu kabinesi bunu değiştirdi. TRT Kürdi yaptı. Bu da mesela Kürtleri memnun eden bir şey tabii yani sonuçta. En azından hani korkusuzca Kürt kanalı olduğunu ilan ediyor. Peki bu TRT Kürdi'den önce bölgede işte şeyler üzerinden, çanak antenler bilmem neler üzerinden aslında kimsenin merkezin kanallarını falan filanını orada çok da izlediği yoktu zaten. Yoktu. Şey üzerinden, antenler üzerinden, uydu üzerinden zaten Kürtçe yayın yapan kanallar büyük oranda izleniyordu. Onda bir şey oluştu mu acaba? TRT Kürdi'nin açılmasıyla birlikte artık ne bileyim işte Roj ya da Med bilmem ne onlar yani, yerine... Şimdi Roj'un ve Med'in devamı olan kanallar ya da yani daha... Aynı anda mı olmaya başladı PKK'yla artık? PKK ile bağlantılı direkt olarak hani siyasi Kürt kanalları ki hala onlara Roj TV diyor özellikle yaşlılar hani değiştirmiyorlar ismini. Onlar hala ilgi görüyor, onlar izleniyor. Onun dışında Suriye'den, Irak'tan, İran'dan yayın yapan Kürtçe kanallar var. Bu kanalların bir kısmı farklı dillerde de yayınlar yapıyor. Yani sadece işte Kurmançı, sadece Sorani değil. Aynı zamanda farklı lehçelerde de bazı Sızazaki vesaire de yayınlıyor. Rojahat var değil mi? Zagros var. Zagros var, Rojahat var. Bir sürü kanal var. Kürdistan TV çok izleniyor. Şimdi bunların hepsini izliyorlar ama hepsinden çok bizim Türk kanallarını izliyorlar Kürtler bölgede. Yani ana akım ATV gibi, Show TV gibi, Kanal D gibi yani aynı bizim Türkler ne izliyorsa onları da izliyor. Oradaki dizileri izliyorlar. Ama TRT Şeş de gene onların replikası olan yani bizim Türk kanallarındaki dizilerin falan replikası olan bir takım diziler yapmışlar. Mesela Asmalı Konağın işte Kürt versiyonu hani bir ağa var işte kadınlar dövülüyor, erkekler baskın, bir mafya tipi örgütlenme ailelerin içinde o tür diziler var. Onlar izleniyor işte Memuzin falan gibi klasik şeyler, hikayeler filme çekilmiş, onlar izleniyor. Tartışma programları, dengbejler çok seviliyormuş. İşte türkü, şarkı, türkü, eğlence programları çok seviliyor. Ama gene şeyden vazgeçmiyorlar. Mesela işte IMC TV'yi çok izliyorlar. IMC'yi, politik Kürtler. Onun dışında da mesela CNN Türk'teki tartışma programlarını izliyorlar. Akşam saatlerindeki siyasi tartışma programlarını izliyorlar. Yani böyle bir izleme pratikleri var. Çok Türklerden farklı değil aslında. Ne izledikleri yani. Şöyle eğlence, dizi, haber. Sıralama gibi. Gördüm ben. TRT Kürdi için haberler, raporda geçen müzik, eğlence, sonra dizi. Sonra diziler, evet. Ya aslında evet, bu Türkçe kanallardaki sıralamaya da benzer sayılır. Aynen. Haliyle burada demek ki medyadaki içerik, yani en azından televizyondaki içerik söz konusu olduğunda... biraz haberleri ayrı koyarsak prodüksiyon denilen şeyin ya da hikayenin kurgunun ve popüler kültür genel olarak yine burada çalışıyor. Ne olduğuna bakmaksızın, bir yandan hani kim olduğuna, hangi etnik kökenden olduğuna bakılmaksızın popüler kültür çalışıyor diyebiliriz dedim ben. Bilmiyorum iddialı mı olur ama. Doğru. Yani sadece yani bu çizilen şey üzerinden bildikleri artıdan ana dilleri olduğu için Kürtçe kanallara da açık oluyorlar. Yani şeyden hiçbir farkı yok. İngilizce bilenlerin ne bileyim işte CNN International'ı bilmem neyi takip etmesinden aslında bir farkı yok. Tabii tabii tabii. Yani bir kanal daha geliyor kendi dillerinde. Gene beğendikleri, evet, yani izledikleri nitelikte programlar var. Onu da izliyorlar. Son bir dakikamızın içine girdiğimiz için şey yapmayalım. Diğer mevzulara, evet, girmeyelim, mevzu yazık etmeyelim diye düşünüyorum. Burada keselim ve bir sonraki programda TRT Kürdi meselesinin derinliklerine girmeye devam edelim. Efendim, bir sonraki programda Esra Arsan'la tekrar bir arada olmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.